바로 모였다랄까. そしてどれしたか今は всичко しく свърши между нас сега. И плачеш, плачеш ти за нашата любов, но сама ти реши да се разделим. Не, не, не вярвам аз на твоите думи. Ти мълчи, не, не казвай нищо, моля те, не, не. Не, на раздяла не плачи, на раздяла замълчи, на раздяла ти прости. Не, на раздяла не плачи, на раздяла замълчи, на раздяла ти прости. Срещнах те отново и спрях аз да гледам в твоите очи. Ти, ти ме погледна, в очите ти видях елмазени сълзи. Ти, ти ми казах, аз те обичам и ние с тебе двама се сляхме в нощта. Но уви, всичко ме измама. Един кошмарно дълъг, безкрайно вдържен сън. Не, на раздяла не плачи, на раздяла замълчи, на раздяла ти прости. Не, на раздяла не плачи, на раздяла замълчи, на раздяла ти прости. Yeah.